أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve fil ahireti haseneten ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli Rabbim beni affet. Ve li valideyye anamı babamı affet. Ve lil müminine bütün müminleri affet. Yevme yegûmün hisâb o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların lütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike Rabbi en yahdurûn. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi, insanlar, cinler ve melekler şu kelimelerimi, şu cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin, mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam size bir ayet getirdim kardeşler. Hac suresi 11. ayet-i kerimesini konuşacağız. Anlamaya, idrak etmeye ve hayatımıza monte etmeye çalışacağız inşallah. Allah-u Teala Hazretleri bu ayette münafık gönüllü Müslümanlardan bahsediyor. Bazı insanlar Müslüman olduğunu söylüyor ama kalbi ve dili paralel değil. Aynı ölçüde değil. Dili başka söylüyor, kalbi başka söylüyor. Dili inandığını söylüyor, kalbi inanmadığını söylüyor. Kalbi şüpheleri olduğunu söylüyor. Buna münafık denir. Fiziki olarak bazen sağcıların, Müslümanların yanında, bazen solcuların yanında, İslam düşmanlarının yanında. Gidip geliyor bir yaprak misali sağa ve sola dönüp geliyor. Allah-u Teala bu ayette köşeden, kıyıdan, kenardan kıyıdan Müslümanları, ucundan acık Müslümanları anlatıyor. İnşallah biz onlardan değiliz. Biz göbekten, merkezden, ordunun en önünden, ileriden, ön saf Müslümanları olmak için bu ayet-i kerimeyi bu akşam sağlam bir şekilde idrak etmemiz lazım kardeşler. Allah-u Teala şu özel gecede, Regaib gecesinde, 3 aylara girdik. Çok az bir çalışmayla büyük bir kazanç elde edebileceğimiz zaman dilimi demektir. Hani nasıl çantacılarda mübarek 3 aylar var? Temmuz, Ağustos, Eylül çantacıların mübarek 3 ayıydı. Kriz dönemine kadar. O 3 ay içinde çantacılar normalden çok daha fazla satış yapar. Ve o 3 ay için 9 ay boyunca çalışma yaparlar, birikim yaparlar, köşeye mal stoklaması yaparlar. O 3 aydaki satışla bütün malı satarlar ve 12 ay boyunca bütün masraflarını o 3 aylık çalışmayla elde ederler. Kısa bir zaman diliminde geniş bir kazanç. Çantacıların işi böyledir. Çok yüksek riskli bir iş olduğu için büyük kısmı çanta işini terk etmiştir. Artık az numunedik kalmıştır aramızda çantacılar. Müslümanların da mübarek ayları hangi aylar kardeşler? Recep, Şaban ve Ramazan. Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifte buyurdu. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan'a eriştir. Allah'ım bizi o güzel kıymetli ay, günahları yakan aya bize eriştirsin inşallah. Recep-i Şerif'in ilk perşembesinde oluyor, bu gece oluyor. Regaib, rağbet edilen çok özel bir gece oluyor. Sahih hadislerle methedildiği için biz Müslümanlar kıyamete kadar bu geceye çok hürmet edeceğiz. Yarım Müslümanlar, ucundan acık Müslümanlar kandil diye bir şey yok diyecekler. Kandil gecelerini, Mevlid kandilini, Regaib kandilini, gelecek olan Miracı, Berat'ı ve daha da ötesi en özel geceyi, Kadir gecesini de inkar edecekler. Bunlar ucundan acık Müslümanlar. Acık. Kıyıdan, köşeden iman etmiş. Biraz ufak bir yalpalama gördüğü anda yolu terk ediyor. Allah yolunu terk ediyor. Az Müslüman, zayıf Müslüman. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve minen nasi men ya'budullaha ala harf. فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خشر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. صدق الله العظيم. Muhakkak azim olan Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz bize bozulmaktan koruduğu kitabında şöyle buyurdu. وَمِنَ النَّاسِ insanlardan bazıları vardır ki مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ Allah'a ibadet ederler, Allah'a kulluk ederler. عَلَى حَرْفٍ üzerine, harf üzerine, bir harf üzerine Allah'a kulluk ederler. Bir harf üzerine olayları anlatamazsın. Bir harfle meramını dile getiremezsin. Harfleri birleştirmek zorundasın. Harfleri birleştirirsen ona kelime denir. Kelimeyle anlatabilirsin. Kelimeler de yetmez. Sonra kelimeleri birleştirip cümleye dönüştürmen lazım gelir. Cümleleri birleştirip konuşmaya dönüştürmen lazım gelir. Bir insana meramını, derdini konuşmayla anlatırsın. Mahkemeye savunmaya çıktığında savunma metnindeki sadece ilk harfi okuyup yeter, savunmamı yaptım diyemezsin. Harfleri birleştirip kelimelere ve cümlelere ve konuşmanın tamamına, büyük resme odaklanabilmen ve aktarabilmen gerekiyor. Bu yüzden bir harfle Müslümanlık olmaz. Bir kelimeyle Müslümanlık olmaz. Allahu Teala harf üzerine iman etmişlerdir diyor. Bir harf üzerine. Ben Müslümanım. Ben Müslümanım demeyle Müslümanlık olur mu? Hani icraat? Hani aksiyon? Bir adam ben Müslümanım dediği anda, İslam dairesi içine girdiği anda İslam'ın 5 şartı ona farz-ı ayın olmuş olur. Şehadet getirecek. Allah'tan başka bütün ilahları reddedecek. Eşhedü en la ilahe illallah. Şehadet ederim ki ondan başka ilah yok. Bunu yapacak. Bir, yeterli mi? Yetmez. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber ve kul olduğunu, önce kul sonra peygamber olduğunu ilan etmezse, dile getirmezse, bak harfleri ve kelimeleri birleştirmezse mümin olamaz. Bundan hemen sonra vazifeler başlıyor. Fiili ve mali vazifeler. Fiili vazifelerden bir tanesi de 5 vakit namaz kılacak. Sen ben Müslümanım demekle kurtulacağını mı sanıyorsun? Kur'an ayetiyle teşhis edelim, tespit edelim, netleştirelim. Onlar sadece iman ettik demeleriyle sınav edilmeden, sorguya çekilmeden salıverileceklerini mi sanıyorlar? İman ettim ben Müslüman oldum, bitti, kurtardım paçayı. Bu Hristiyanlık dininde vardır. Hristiyanlık inancında 3 tane var dedim mi, istediğin kadar içki iç, zina et, yılda bir, 6 ayda bir papaza git, 40 dolara tertemiz oluyorsun zaten. Günah çıkarma kabinine giriyorsun, tertemiz. 3 tanrı, Allah bir değil, 3'tür dediği için sen zaten ebedi cennetliksin. Hristiyanlık inancında böyle, İslam böyle değil. Bozulmamış bir din olduğu için İslamiyet kuralı kaidesi çoktur. En ince detaya kadar, tuvalete giriş şekline kadar İslam karışır. Yatak odana giriş şekline kadar İslam karışır. Hanımına davranış şekline kadar İslam karışır. Hadi hanımına bir fiske vur bakayım, İslam sana ne diyor? Sizin hanımlarını dövenleriniz, sizin hayırlarınız olamaz. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisidir. Şimdi, hayırları olamazsa, bu ümmetin hayırları olamazsa hanımlarını dövenler ne olur? Hayırların tam karşısındaki harfler ve kelimeler ne? Zıt mana, şer. Sizin en şerleriniz kadınlarınızı dövenlerinizdir. Allah kadını fiziki olarak biz erkeklerden daha zayıf yarattığı için korunmasız, kendini koruyabilecek potansiyelde değil. Bundan dolayı biz erkeklere büyük sorumluluk yükledi. Cezamızı daha fazla yaptı. Kadınları ezmeyelim, aşağılamayalım, hakaret etmeyelim ve dövmeyelim diye. İşte tek kelimeyle olmaz, tek harfle olmaz. Kıyısından, köşesinden tuttum ben bu dini, parmak uçlarımla tuttum. Olmaz. Ben de ordudayım ama arkadayım. Olmaz. Ordunun en önünde olacaksın. En ön safta en kaliteli Müslümanlar olur. Muhammed Aleyhisselam'ın ordusunun en ön safında kimler vardı? Hamza, Ali, Ömer, Ebu Ubeyde, Abdullah İbni Mesud. En kaliteliler. En sağlam dava adamları en önde. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim cennette ellerini öpmeyi bize nasip etsin kardeşler. İman ettim diyorsan öyle uçurumun kenarından iman etmek olmaz. Güvenli yerden yürüyeceksin, yolun ortasından. Güvenli yer yolun ortasıdır. Patikalara gireceğim, şuradan daha kestirme giderim, daha hızlı giderim dersen patikalar haramilerin, yol kesicilerin ana uğrak noktasıdır. Patikadan gireceğim dersen imanını kaybedersin. Bak mealciler patikadan girdi. Vehhabi selefiler patikadan girdi. Biz daha hızlı gideceğiz. Sizin göremediğinizi görüyoruz. Bu dini sizden daha iyi anladık dediler. Patikadan gittiler, kafire köle oldular. birileri Vatikan Müslümanı, Vatikan hocası oldu. Öbürleri İngiliz'in Müslümanı, İngiliz telefisi oldu. Telefi oldular, gittiler. Bütün ümmete kafir dediler. Mealcilerin biliyorsunuz en çok kullandığı argümanlardan bir tanesi şu. Mealci demek, Kur'an'ın sadece meali bize yeter. Hocamızın yazdığı bize meal yeter. Tefsire, hadise, fıkha, Kur'an'ı anlamak için bunlara gerek yoktur. Hocamızın mealini okuruz ve biz mana veririz. Bu demektir. Mealcilerin en çok kullandığı argüman ne? Kur'an çok anlaşılabilir, basit bir kitaptır. Anlamak için peygambere, sahabeye ya da alimlere ihtiyaç yoktur. Sen de anlayabilirsin ve hüküm verebilirsin. Bu argümanı çok kullanırlar. İnsanları bu şekilde kandırırlar. İlmi altyapısı olmayan şuursuz Müslümanları. Bu mealcilere şunu demeniz lazım gelir. Be kardeş, birader, bro. Madem bu Kur'an çok basit anlaşılabilir bir şey, sen neden cümlelerine başlarken bu Kur'an'ı 14 asırdan beri kimse anlayamadı, biz anladık diyorsun? Hani bu çok kolay anlaşılırdı? Muhammed Aleyhisselam anlayamadı. Sahabeler anlayamadı, müçtehit imamlar, mezhep imamları anlayamadı, koca ümmetin milyon tane alimi anlayamadı. 14 asır sonra sen geldin, Kur'an'ı anladın. Hani çok basitti? Peygamberin, sahabenin anlamadığı Kur'an'ı sen nasıl bu kadar basit anladın? Şaklaban, sahtekar. Ama bunlar dini Vatikan'dan öğrendiği için, Muhammed Aleyhisselam'ın talebelerinden öğrenmediği için türlü taklalarla İslam'ı tahrif etmeye, yıkmaya ve içini boşaltmaya çalışıyorlar. Hristiyanlığa döndürmeye çalışıyorlar. Başaramayacaklar. Çünkü bu dinin koruyucusu Allah Teala'dır. Hani bilirsiniz, bu sahte kahramanları örneklemek için bir misal getirmem lazım. Kılıçlı filmlerde, son dönemde Osmanlı dizileri çok fazla revaçta. Bu kılıçlı filmlerde, dizilerde bir sahne vardır. Ana karakter, merkez adam, kılıcı sırtında taşır. Çünkü yanında taşımaktan çok daha karizmatiktir. Kılıç sırtındadır. Kılıcı sırtından çekme sahnesini her savaş sahnesinde muhakkak bize gösterirler. Bu işin güzel tarafı, karizmatik, çekici bir duruş. Kılıcı çıkartıyor, vuruyor, kırıyor, kesiyor, hepsi. Bir adam 3 tane öldürebiliyor. İşin ilginç noktası şudur. Hiçbir filmde ve dizide o kılıcı tekrar arka tarafa, sırtının arkasına koyma sahnesi gösterilmez. Çünkü hiç kimse o kılıcı arkaya sokamaz. Birader be, bir yardım et, şunun ucunu bir sokma, gerisini ben alacağım. Anca bunu der. Bu olamayacağı için, karizma çizilmesi olacağı için kılıcı arka tarafa sokamaz. İşte mealcilerin kahramanlığı budur. Niye sahte kahramanlık yapıyorsun? Niye Müslüman maskesi takıyorsun? De ben Hristiyanlığı, İslam'ı Hristiyanlığa benzetmek, protestan bir İslam istiyorum, onu yapmak istiyorum. Hristiyanlık gibi içindeki binlerce hükmü yok etmek, 8-10 tane hükme indirmek istiyorum. Kolaylaştırmak istiyorum. Söyle bunu. Niye sahtekarlık yapıyorsun? 14 asırdan beri peygamber anlamamış, sahabe anlamamış, biz anladık diyorsun. Sahtekar. Böyle iş olur mu? Bu fikriyatta olduğun zaman dinin bir tarafından tutup diğer taraflarını reddettiğin zaman münafıklaşıyorsun. Ve bu kitabın, sen farkında olmadan, bu kitabın içindeki onlarca, belki yüzlerce ayeti inkar etmeye başlıyorsun. Neden? Muhammed Aleyhisselam ve sahabiler gibi inanmadığın için. Bir Müslüman bir kardeşimiz var, Fatih Tezcan diye. Bu kardeşimizin bana bir tweetini gösterdiler. Daha önce birkaç videom vardı kendisi hakkında. Aynı görüşte olmadığımız, reformistlere yakın görüşlerde olduğu birkaç fikrini izole etmek için, ortadan kaldırmak için bazı reddiye videoları yaptım. Bu kardeşim son birkaç hafta içinde bir tweet atmış. Tweetinde şöyle diyor. Bakın, mealcilere gönlünü kaptırırsan, Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerin yolunu terk edersen, ben öyle anlamıyorum dersen, bana görece bir Müslüman olmuş olursun. Dini harf üzerine bir kısmını tutmuş, parmak ucunda tutmuş ve köşeden bucaktan, kıyıdan köşeden dini yaşamaya çalışan bir adam gibi olursun. Yarım yamalak Müslüman olursun. Şuursuz, yarım yamalak Müslüman ve Kur'an ayetlerini inkar etmeye başlarsın. Tweet'te şöyle diyor. İsa Aleyhisselam ölülerin kemiklerini diriltmedi. O ayetlerde geçen ölüleri diriltme olayı, onların kalplerini diriltmesi, İslam'ı onlara anlatması ve onların Müslümanlaşması anlamındaydı. Böyle anlamanız lazım. Ne yaptı şimdi burada? Güya İsa Aleyhisselam'ın hürmetini, saygısını, sevgisini arttırmaya çalışırken İsa Aleyhisselam'ın ölüleri dirilttiği açık ayeti kerimeyi yok etti, inkar etti. Bunun gibi onlarca mucize ayetini bu reformist kafadaki insanlar inkar ediyorlar. Çünkü onlara göre mucize yaratmaya Allah-u Teala herhangi bir kulu eliyle mucize yaratmaya muktedir değildir. Ya böyle şey olur mu? Allah-u Teala Kur'an'da bir balığın, kocaman bir balığın karnında bir adamı yedirip içirdiğini, rızıklandırdığını, bu adamın o balığın karnında uzun bir zaman zikrettiğini, kendisini zikrettiğini beyan ediyor. Yunus suresi, açın okuyun. Allah diyor ki ben onu o balığın karnında yaşattım. Bunlar diyor ki oradaki mana şu olmalı. Bu mümkün değil. Fizik kurallarına aykırı. Ya bunu bir ateist söyler. Müslüman, sen bunu söyleyemezsin. Ateiste göre Allah hiçbir şey yapamayan bir hayali varlıktır. Bize göre ise yerleri ve gökleri aletsiz yaratan, örneksiz yaratan kainatın tek sahibidir. Aletsiz, örneksiz ve dokunmadan yerleri gökleri yaratan bir ilah balığın karnında bir adamı nasıl yaşatamaz? Balığı bizden daha değersiz, daha kıymetsiz ve daha küçük olan bir balığı suyun altında yaşatmaya, nefes aldırmaya gücü yeten Allah. Balık suyun altında nefes alabiliyor. Biz suyun altında nefes alamıyoruz. Balığı dışarıya çıkarttığın anda ölüyor. Şimdi balığı suyun altında nefes aldırıyor o Allah'ım. Beni suyun dışında karada nefes aldırıyor. İstediği anda terse çeviremez mi? Güneş her gün doğudan doğacak, batıdan batacak. Allah-u Teala istediği anda batıdan doğurup doğudan batıramaz mı? Muhammed Aleyhisselam'ın kıyamet hadislerinde bu var. En son alamet güneşin batıdan doğmasıdır. Demek ki bir anda istediği anda bunu yapabilir. Sen nasıl Müslümansın ki Allah bunu yapamaz diyorsun? Mecazi, mecaza yorarak ayetin aslını inkar ediyorsun. Müslüman kardeşim, Fatih kardeşim, Allah'tan kork. Böyle iş olur mu? Kur'an-ı Kerim'de ölüyü dirilten tek kişi İsa Aleyhisselam değil sonra. Musa Aleyhisselam hakkında ayet var. Ölüyü nasıl dirilttiğini anlatayım, izah edeyim. Belli ki Kur'an'ın tamamını okumamışsın. Okumadığın için Kur'an'ın tamamını yahut tefsirlere müracaat etmediğin için, ben o alimlerden daha çok biliyorum dediğin için açık ayetleri inkar ediyorsun. Musa Aleyhisselam döneminde bir cinayet oldu. Biri öldürüldü. Öldürülen kişinin akrabaları öldüren kişi olarak bir kişiyi hedef aldılar. Ve dediler ki bu kişi öldürdü, bu kan davasıdır. Onu ve onun ailesinden bir kişiyi biz öldüreceğiz. Adam dedi ki ben masumum. Allah adına yemin ederim ben kimseyi öldürmedim. Onlar dedi ki hayır sen öldürdün. Şüpheler senin üzerinde. Kesin delilimiz olmasa bile bütün şüpheler senin üzerinde. Bu olay kan davasına gidecek. Olayı getirdiler Allah'ın peygamberi Musa Nebi'yle. Övgüler ve selam üstüne olsun. Musa Aleyhisselam dedi ki ya ben bunu nasıl yapabilirim ki? Nasıl ortaya çık? Allah'ım dedi bana bir güç ver, bir yardım et. Bu olayı nasıl ortaya çıkartacağız? Yoksa kan davası olacak. İki kabile birbirine girecek. Allah-u Teala dedi ki ya Musa bir inek keseceksin. İneğin bir parçasını alacaksın ve Allah'ın adını zikrederek, benim adımı zikrederek ölünün üzerine vuracaksın. Sonra ölü kendisini kimin öldürdüğünü söyleyecek. Bakın ölmüş bir adam, cinayete kurban gitmiş. Allah'ın peygamberine verdiği emir bu. Ölünün niye inek kesmesini emrediyor? Bu da çok enteresandır. Çünkü Mısır, dünyada ineğe tapan ilk millet Mısırlılardır. Hindistan Mısır'dan almıştır bunu. Mısırlılarda inek bir tanrıdır. Özellikle Allah Mısırlılara, Mısır halkına, o Yahudilere ineği kesmelerini emrediyor. Onu tanrı ediniyorlar, çok fazla hürmet ediyorlar ineğe. İneği keseceksin olayı ortaya çıkartmak için diyor. O bir tanrı değil, kesilebilen, öldürülebilen, işkence edilebilen bir ilah olamaz diyor. İneği kesiyorlar. Kavmi diyor ki Musa Aleyhisselam sen bizimle alay mı ediyorsun ya? İnek bizim için kutsaldır. Bu olayı ortaya çıkartmak için ineğin ne suçu var? Bizim kutsalımızı, tanrımızı niye öldürüyorsun ya Musa? Bu olayın ortaya çıkmasını, kan davasına dönüşmemesini istiyor musunuz? Evet istiyoruz. İstiyorsanız Allah'ın dediğini yapacaksınız. Bu bana gelen vahidir. İneği öldürün, parçasını bana getirin. Musa Aleyhisselam ineğin budunu aldı. Mevta'nın üzerine budu vurdu. Mevta dirildi ve dedi ki beni öldüren hayır bu değil. Beni şu öldürmüştür. Katili teşhis etti ve kimin öldürdüğünü söyledi. Kısas yaptılar, katili öldürdüler. Bu ikinci bir, Kur'an'da geçen ikinci bir insan diriltme mucizesidir. Allah-u Teala bir peygamberine istediği anda onun eliyle bir mucize yaratabilir. İster peygamberinin sadece bir duasıyla yapar onu, isterse peygamberinin temasıyla, dokunmasıyla yapar. Mesela Kızıldeniz'i Allah nasıl yardı? Musa Aleyhisselam'a asanı denize vur diyerek. İstese Allah'ım şu denizi yar der Musa Aleyhisselam. Asayı falan hiç nazarı dikkate almaz. Kavmi onu görmez. Sadece denizi yar der, bir dua eder. Kavminin bir kısmı duayı duyar, arkadakiler duayı duymaz. Ve deniz yarılır. Allah Musa Nebi'ye diyor ki asanı denize vur. Neden? Orada bir kutsallık var. Allah ona bir özellik vermiş. Peygamberini yüceltmek ve asanın normal bir asa, normal bir tahta parçası olmadığını halkın gözü önüne sokabilmek için, kıymet ve derecesini halkın nazarında arttırmak için asanı denize vur dedi. Musa Aleyhisselam Allah'ın adıyla asayı denize vurduğunda Allah denizi açtı. Kur'an'da yüzlerce mucize ayeti var. Sizin mantığınıza göre Fatih kardeşim bu mucize ayetlerinin tamamını mecaz mana vererek, takla attırarak inkar etmemiz lazım gelir. Yapmayın. Biraz okuyun Allah aşkına. Biraz okuyun. Şu Kur'an ayetlerinin tefsirlerini biraz okuyun. Bana göre böyle demeyin. Bana göresi var mı? Dinin bana göresi olur mu? Bana göre Fenerbahçe sağ bekte şunu oynatırsa daha iyi olur. Bunu diyebilirsin. Futbol. Herkes bir fikir ortaya koyabilir. Bana göre solcular PKK ile aynı trene binmiş durumdalar. PKK'yı kınayamıyorlar. Bana göre. Siyasi görüşünü ortaya koyabilirsin. Bana göre diyebilirsin. Ama bu dindir. Bu Allah'tan gelendir. Bunu da bana göre diyemezsin. Bunda bu ayete peygamber ne mana vermiş? Sahabe nasıl anlamış, nasıl yaşamış? Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Bunu diyebilirsin. Bunu demediğin zaman ala harf olursun. Dini bir harf üzerinde tutan, parmak uçlarıyla tutan, köşeden kıyıdan yaşayan şuursuz sahte Müslüman. Şimdi bir karar ver. Sen bunlardan mısın? Yoksa ön safta savaşan sağlam, sahih Müslümanlardan mısın? İmam Ali radıyallahu anh, dördüncü halifemiz. Emir el-Mü'minin'i gördü. Halifemiz Ömer'i gördü. Allah ikisinden razı olsun. Baktı Hazreti Ömer telaş içinde, bir elinde katran var, bir elinde bir kanlı bez var. Telaş içinde bir yere doğru koşuyor. Dedi ki ey halife, nereye koşuyorsun? Ne oldu? Yardım edebileceğin bir şey var mı? Dedi ki hayvanlardan bir tanesinden bana bu bezi getirdiler. Hayvanın yarası varmış, bezi düşmüş. Şimdi yarasına sinekler konacak, yaranın genişliği açılacak. Bu açılmasın diye gidiyorum, katran süreceğim yaranın üzerine ve bezi üzerine saracağım. Bu benim sorumluluğumda diyor. Hayvanın sahibi sen değilsin. Sen sadece bir halifesin. Hayvanın üzerindeki yaradan bile sorumlu olduğunu düşünen bir adam. Allah'ın selamı senin üstüne olsun. Onun üstüne olsun. İnşallah cennette ellerini öpmek nasip olur. Halifemiz Ömer. İmam Ali ne dedi ona? Dedi ki, ey halife, senden sonra gelecek halifelere adalet namına hiçbir pay bırakmayacak mısın? Hiçbir çalışma bırakmayacak mısın? Her şeyi sen üstlenmişsin. Ya Ali sen ne diyorsun? Ben şu anda öyle bir yükün altındayım ki, Dicle'nin üzerindeki köprünün içinde bir çukur oluşsa, oradan geçen hayvanlardan bir tanesi çukura bacağını soksa ve bacağı kırılsa, Allah o hayvanın bacağının hesabını Ömer'den sorar. Onu benden sorar. Havaya gitmez o. Bu şuurda olacaksın. Bunlar ön saf adamları. Sen şimdi bir karar vereceksin. Köşeden, bucaktan, uçurumun kenarından yürüyen, uçurumun kenarında seksek oynayan, risk almayı çok seven, tehlikeli Müslümanlardan mı, zayıf Müslümanlardan mı olacaksın? Yoksa göbekte, en ön safta göbekte, ölüme en yakın olan, ölüme doğru koşan ve ölümü korkutan, sahih Müslümanlardan mı olacaksın? Sen hangisisin? Biz Müslümanlar ölüme yürürüz. Çünkü bizim için kafirlerde olduğu gibi değildir. Müslümanlar için ölüm bir başlangıçtır. Allah yolunda şehadet getirmek bir başlangıçtır. Ebedi bir cennet hayatının, lütuf hayatının başlangıcı. Bundan dolayı kork, ölümden korkmayan bir ordudan der atalarımız. Sizin hayatı ve şarabı sevdiğiniz kadar ölümü seven bir orduyla size geldim diyen Halid bin Velid, kumandanların kumandanı. Allah ondan razı olsun. Her kafire savaşmadan önce bir mektup yazardı. Mektuptaki cümle bu. Hayatı ve şarabı ne kadar seviyorsanız benim ordum ölümü o kadar seviyor. Karşıma ona göre çık. Akıllı ol. Zaten bu mektubu okuduktan sonra bir kere psikolojik olarak 2-0 geriye düşüyorsun bu maçta. Böyle bir maçta 2-0 geriye düşünce de 10 savaşın 8'ini tabii ki Müslümanlar kazanıyor. Allah'ın yardımı elhamdülillah bizimle beraber oluyor. Tarih bunun göstergeleriyle doludur. Ayet devam ediyor. İnsanlardan bazıları Allah'a kulluk ederler ama kenardan bucaktan, ucundan accuk, zayıf Müslümanlar. فَاِنْ اَصَابَهُ خَيْرٌ Onlardan birine bir hayır dokunduğu zaman اَطْمَاَنَّ بِهِ Onunla tatmin olur, mutlu olurlar. İbadetlerini arttırırlar. zikirlerini arttırırlar. Çünkü Allah onlara bir nimet verdi. Aldığı maaş arttı. Ya da bir yerden bir miras kaldı. Ya da birileri geldi, bir para verdi, bir hibe yaptı, bir hediye etti. Hemen ibadetlerini arttırırlar, zikirlerini arttırırlar. Allah bana nimet verdi derler. Ve Allah'a daha iyi bir kul olmaya çalışırlar. Evet, nimetin karşılığında daha fazla ibadet etmeye başlarlar. Devam ediyor. وَاِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ Onların başına bir fitne geldiği zamansa, bir sınav, bir musibet, bir bela geldiği zamansa اَنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ Gerisin geri yüzlerini Allah'tan çevirirler. Bütün ibadetleri bırakırlar. Sen nasıl Müslümansın? Nimet verdiği zaman Allah'ım Allah'ım benim Allah'ım canım Allah'ım. Musibet verdiği zaman, sınadığı zaman namaza başladığım için bu oldu. Benim başıma bu namaza başladığım için geldi. Bulunduğum mahallelerden bir tanesinde ateizm inancını seçmiş olan bir komşuma dedim ki niye namazı niyazı bıraktın? Zaten itikadi olarak zayıftı. Cuma namazlarına giderdi. Sonra ateist olduğunu bana söyledi. Dedim niye bıraktın cumayı, namazı? En azından kandillerde, cumalarda gidiyordun. Oruç da tutuyordun. Dedi ki hocam ne zaman namaza başlasam, namaz kılsam, cumaya gitsem ya da bir iki gün oruç tutsam başıma bela geliyor. Anladım ki ben ibadete başladığım için başıma bela geliyor. Bu bana ters, bana uğursuz geliyor İslam hocam. Anladım bunu, o yüzden ateist oldum. Dedi. Şimdi çok huzurluyum, mutluyum dedi. Sonra birkaç ay sonra kanser haberini aldık. Çok huzurlusun, mutlusun, devam et. Evladım, bro, komşu, Müslümana beddua, Müslümana musibet, Müslümana fitne, Müslümana bela geliyor da kafire hiç gelmiyor mu sanıyorsun? Bize ne geliyorsa onlara da aynısı geliyor. Bizim avantajımız var. Müslümana gelen nimet de onun derecesini arttırır, Allah'a yönelmesini arttırır. Musibet de güzel bir sabırla karşılarsa, tövbe ederse onun günahlarını arındırır, temizler. Bizim 20 dolara günahlarımızı affettirecek papazlarımız yok çok şükür. Şirk inancında değiliz. Bizim günahlarımızı affettirecek olan şeyler istiğfarımız ve başımıza gelen musibetlerdir. Onlar bizim günahlarımızı affettirir, derecelerimizi arttırır. Bu. Ama bunlar ne diyor? Namaza, ibadete yöneldiğim zaman başıma musibet geliyor. Hayır, şeytan senin gözüne onu öyle gösteriyor. Şeytan usta bir illüzyonisttir. Bir el çabukluğuyla sihir gösterisi yapan ve seni kandıran bir zanaatkar. Bir sahtekar, bir maske, maskeli soytarı. İbadetini gözünün önüne getiriyor. Halbuki ibadetsin, niye demiyorsun ki ben beş vakit namaz kılmadığım için bu musibet benim başıma geldi? Niye ben kumar oynadığım için bu musibet benim başıma geldi demiyorsun da namaz kıldım, cuma namazı kıldım, ondan geldi diyorsun? Şeytan bunu gösteriyor. Halbuki burada terk ettiğim beş vakit namaz ve üzerine yürüdüğüm bir zina, bir uyuşturucu, bir kumar var. Bundan dolayı başıma geldi diyemiyorsun. Çünkü şeytan sana öyle gösteriyor. Ayetin iniş sebebini Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh bize anlatıyor. Yahudinin bir tanesi Müslüman oldu. Gözleri kör oldu. Çocuğunu da kaybetti. Müslüman olduktan hemen sonra bakın gelen iki musibete bakın. Bir, gözlerini kaybetti. İki, çocuğunu kaybetti. Gitti Muhammed Aleyhisselam'a, Yahudi. Dedi ki ya Allah Resulü ben bu dinden ayrılmak istiyorum. Hayırdır ne oldu? Bir, gözlerimi kaybettim İslam'a girdikten hemen sonra. İki, çocuğumu kaybettim. Demek ki bu İslam uğursuz bir din bana. Benim tekrar iki tanrılı Yahudilik dinine dönmem gerekiyor dedi. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki İslam'dan istifa edilmez. İslam öyle bir meslek gibi değildir. Ben bir Müslüman olayım ondan sonra istifa ederim. İstifa edemezsin. Ateş bir altının, bir gümüşün posasını nasıl çıkartırsa, ona eritirse, posayı çıkartırsa, İslam da insanın üzerindeki pisliği, kiri musibetlerle çıkartır ve onu tertemiz yapar. Senin başına bunlar gelmiş. Allah'a hamd etmen lazım ki günahlarını temizliyor, dereceni arttırıyor. Sense kötülüğü İslam'da buluyorsun dedi. Ayet-i kerime bundan dolayı indi. İşte insanlar zayıf Müslümanlar ve kaliteli Müslümanlar olarak ikiye ayrılıyor. Kardeşim, Müslüman kardeşim, hayatında karşılaşacağın bütün şeyler iki çeşit. Bir, kontrol edebileceğin şeyler. İki, kontrol edemeyeceğin şeyler. Kontrol edebileceğin şeyler ne? Düşüncelerini kontrol edersin, fiillerini kontrol edersin. Zaten bunlarla sınav ediliyoruz. Vurayım mı, vurmayayım mı? Trafikte takıştım. Küfredeyim mi etmeyeyim mi? Bak düşüncemi ve fiilimi, dilimi kontrol edebiliyorum. Küfretmemeyi tercih ediyorum çünkü Rabbimin beni işittiğini ve gördüğünü biliyorum. Bak sınavı kazandım. Bunlar kontrol edebileceğin şeyler. Bunların üzerinde kendini geliştir. İlmi olarak kendini kuvvetlendir ki sınavların çoğunu kazanabilirsin. Hepsini kazanmak var mı? Yok. Hepsini kazanmak yok. Sen bir beşersin. Vahiy ile korunmuş bir insan değilsin, peygamber değilsin. Dolayısıyla bütün sınavları kazanacak değilsin. Sınavların büyük kısmını kazanmaya çalış. Muhakkak arada düşeceğin de olacaktır. Şampiyon olan takımlara bakın. Yenilmeyen takım şampiyon olmaz. En az hatayı yapan takım şampiyon olur. Hangi takım en az hatayı yapıyorsa en çok puanı o biriktirir ve tek şampiyon o olur. Müslümanlık da bunun gibidir. En az hatayı kim yapıyorsa Allah-u Teala onu çok sever. Bak sıfır hata demiyorum. Çünkü kullukta sıfır hata yoktur. Hepimizin hataları, günahları olacaktır. Ama bizim günahımızı itiraf edeceğimiz bir zat var. Allah Azze ve Celle. Ümit kesmeyeceğiz. Ona teslim olacağız. Günahımızı itiraf edeceğiz. Allah'ım beni affet. Bir daha da düşürme diyeceğiz. Hadise budur Müslüman kardeşim. Kontrol edebileceğin şeyler konusunda kendini geliştir. Kontrol edemeyeceğin şeylere çok takılma. Çünkü sen ne yaparsan yap, o kontrol edemeyeceğin şeyler başından, senin ailenin ya da dünyanın başından gelip geçecektir. Virüsü kontrol edebilen var mı? 200 tane devlet var dünyada. Teknik olarak çok kuvvetli devletler var. Silah teçhizatı olarak çok kuvvetli devletler var. Hiçbirisi virüsü engelleyemiyor. Amerika gibi bir ülkede, Amerika onlar. Dünyaya terör yayan bir devlet. Amerika gibi bir ülkede her gün 4000 kişi ölüyor. Sokaklar ceset torbalarıyla dolu. 4000 kişi hiçbir şey yapamıyorlar. Kontrol edemeyeceğin şeyler. Bunlara karşı Allah bize bir siper vermiştir. O siperin adı sabırdır. Mümin kuvvetli bir imana sahip olursa karşılaşacağı, kontrol edemeyeceği her türlü sıkıntı ve musibette, her türlü belada diyecek ki bu olması gerekiyormuş demek ki. Başımızdan geçmesi gerekiyormuş. Allah'ım bize sabır ver, dayanma gücü ver ve bu sıkıntıyı, bu fitneyi bir an evvel üzerimizden atlat diyecek. Mümin bunu söyleyecek. Ülkenin başına şu anda terör örgütlerini musallat ettiler. Biliyorsunuz dünyanın en büyük terör besleyicisi ülkesi Amerika'dır. Herhangi bir ülkeyi işgal ettiği zaman önce oraya teröristlerini koyar. Teröristler ülkeyi zayıflatır. Ülke güçten düştüğü zaman iç savaşa gider. İç savaşa gittiği zaman da ben oraya demokrasi getiriyorum der ve çöker. Mafyanın çökmesi gibidir. Şimdi Husiler, Şii terör örgütü. Nasıl Sünni terör örgütü DAEŞ var, Sünni terör örgütü FETÖ var, bir de Şii terör örgütü var. Nedir bu? Husiler, İran'ın terör örgütü. Amerika yeni aldığı kararla Husileri terör listesinden, terör örgütü listesinden çıkarttı. Niye çıkarttı? Neydi bunun amacı? Bunun arka planında ne var? Amacı şu, Türkiye'ye karşı, Türkiye'yi zayıflatmak ve işgal edebilmek için kullandığı terör örgütü sayısını 4'ten 5'e çıkarttı. PKK, kimin terör örgütü? Amerika. PYD, kimin terör örgütü? Amerika. DAEŞ, kimin terör örgütü? Amerika, İngiltere, İsrail. FETÖ, kimin terör örgütü? Amerika. 4, bir tane daha getirdi şimdi, Şiileri de, İran'ı da. Bizi zayıflatmak için kullanacak. 5. terör örgütünü de Kuzey Irak'a ve Suriye'ye yerleştirdi. Siz artık terör örgütü değilsiniz. Yeter ki bize biat edin. Türkiye'yi zayıflatacağız. İç savaş çıkartacağız ve müdahale edip işgal edeceğiz. Plan bu. Ya bu paralı fahişelerin tamamını yok edeceğiz Müslüman kardeşim. Ya da onlar bizi yok edecekler. Vallahi billahi şu kitabı 100'den fazla defa okumuş bir adam olarak söylüyorum. Vallahi billahi tillahi bu cihattır. Kur'an ayetlerini iyi bilen insanlar, cihat ayetlerini iyi bilen insanlar beni anlar. Bu cihattır. Bu terör örgütlerine ve bu terör örgütünün hamilerine Amerika, İngiltere, İsrail, Fransa ve Almanya, oralarda terör örgütlerinin yaptığı hiçbir faaliyet yasaklanmaz. Çünkü bizim köpeğimize dokunamazsınız derler. Bu paralı, ücretli fahişelere dersini vermek zorundasın. Sen gidip vurmazsan onlar gelip seni vurur. Kaç yıldan beri bu ülkede bomba patlamıyor? Farkında mısın? Neden bomba patlamıyor kaç yıldan beri? İçerideki paralı fahişeleri yani FETÖ'cüleri topluyoruz. Devamlı topluyoruz. Daha bitmedi. Daha binlercesi var. Toplamaya devam ediyoruz. Zayıflar, güçsüzler yakalanıyorlar. Yakalanmama endişesiyle Amerika'ya ve kafir devletlere fazla bilgi sızdıramıyorlar. Ama hala bitmedi. Gücü ele aldıkları anda bütün yurt dışındaki ajanlarımızın tamamının listesini PKK'ya, PYD'ye, Amerika'ya her ne olursa teslim ederler, verirler. Onlar da bizim ajanlarımızı, bizim askerlerimizi toplar. Mağarada ensesinin köküne kurşunu sıkar. Kim verdi bizim ajanlarımızın listesini PKK'ya? FETÖ. Allah onların bin türlü belasını versin. İşte bu. Müslüman, şuurlu olacaksın. Keşet köşeden, kıyıdan yok. Niye biz oradayız? Bizim ne işimiz var orada? Oğlum sen gitmezsen o sana geliyor. Sen ona gidip onu ininde boğmazsan o sana geliyor. Kaç senedir bomba patlamıyor. Demek ki doğru yoldasın bak. Gideceksin, ayıyı ininde boğacaksın. Atan Osmanlı'nın yaptığı gibi. Oradan bir tehdit mi geliyor? Git ininde boğ. Bataklığı kurut. Sineklerle uğraşma. Bataklığı kurut. FETÖ bataklığı, DAEŞ bataklığı, Husi bataklığı, Şia bataklığı, PKK-PYD bataklığı. Kurutacaksın, yerinde kurutacaksın bunu. Yoksa onlar gelir seni, sabah bir kalkarsın, her tarafı ele geçirmişler. Bu olmaması için ölmek bahasına sen vuracaksın. Allah-u Teala ordumuza, askerimize, emniyetimize, devlet büyüklerimize yardım versin. Görüş keskinliği, basiret keskinliği versin. Daha iyi kararlasınlar. Attığımız bütün mermiler 12'den hedefine bulsun. Melekler mermileri hedef yerine ulaştırsın. Amin, amin. Cihadımız mübarek olsun kardeşler. Başlarına herhangi bir fitne galebe çaldığı zaman, geldiği zaman gerisin geriye geri dönerler. Sen sakın Allah'tan yüz çevirme. Seni bulunduğun sıkıntıdan hiçbir insan kurtaramaz. Sadece Rabbin kurtarabilir. İnsanlar sadece sana yol gösterebilirler, bir şeyler söyleyebilirler. Sonucu veren, iyileşmeni, sağlığını sana verebilecek olan tek zat Allah Teala'dır. Hasta oluyorsun, doktora giriyorsun. Doktor diyor ki şunu şunu yiyeceksin, şunu şunu yemeyeceksin. Dediğimi yaparsan vücut dengelerin normale gelir. Kilo verirsin ve rahatlarsın, normalleşirsin. Hastalık miktarın da azalır. Doktor sadece sana yön gösterebilir. Denilenleri yaparsan şifanı, sana vücut dengelerinin normale gelmesi olayını ancak Allah Teala verir. Bizim Arnavut hacılardan bir tanesi kilosundan muzdarip, 120-130 kilo civarı. Bacakları, dizleri onu taşımıyor. Namaz kılarken çok zorlanıyor, ağrı çektiği için de diyorlar ki etrafındaki komşuları ve aile bireyleri, doktora git ki sana bir perhiz versin. Bu böyle gitmez. Artık yaşın da 60'tan öte. Bu böyle gitmez. Hastalıkların çok daha fazla artacak. Kilo vermen lazım. Hacı amca da gidiyor doktora. Doktor bey diyor, bana bir perhiz. Ne yiyeyim ne yemeyeyim, bana bir liste ver. Bu kiloyu azaltmam lazım. Doktor diyor ki evet diyor, 90-80 arası olman lazım diyor. En azından 90'a indirirsek seni çok güzel olur. Tamam doktor bey, ne yiyeceğim bana liste ver. Doktor hacı amcaya listeyi veriyor. Liste şu: 2 tane siyah zeytin, 1 tane yeşil zeytin, 1 karper peynir üçgen, yarım dilim buğday ekmeği. Hacı amca listeye bakıyor, bakıyor, bakıyor, sakalını kaşıyor falan. Ya doktor bey diyor, ben bunu diyor yemekten önce mi yiyeyim, sonra mı yiyeyim? Dişimin kabul etmez diyor bu. Yemekten önce mi yiyeyim, sonra mı yiyeyim diyor. Doktor hacı amcaya durumu tarif ediyor. Bak hacı amca diyor, bunları diyor artık senin öğünün bu. Sabah öğünü bu, akşam öğünü bu, öğle öğünü bu. Bu öğünlere devam edersen kilon zayıflar diyor. Ama hepsinden öte eti keseceksin diyor. Hacı amca eti keseceksin. Hacı amca da muzip bir adam. Doktora diyor ki, doktor bey ben her akşam et kesiyorum zaten. İnce ince, dilim dilim eti kesiyorum zaten ben diyor. Subhanallah, subhanallah. Doktor orada bir espri patlatıyor. İnşallah Mevla Teala bu hacı amcaya irade verir. Nefsi bir iradesi olması lazım ki perhizi yerine getirebilsin ve sağlığına kavuşsun. Allah ona ve bütün hastalarımıza şifalar ihsan etsin. Amin. Bu kulun kimden istemesi gerektiğine dair önemli bir işarettir. Bilgiyi alimlerden, o işin ehlinden alırsın ama olayı yapacak olan, kontrol edebileceğin şeylerle beraber sensin. Olayı yapacaksın, öğreneceksin, ilmi olarak kendini geliştireceksin, denilenleri yapacaksın ve sonucu Allah'tan bekleyeceksin. Bak sonucu insan yaratamaz. İnsan yaratıcı değildir. İnsan fiili yapar, fiili yaratan, oluşturan, sonucu olumlu ya da olumsuz ortaya çıkaran Allah Teala'dır. İnsan sadece toplamak için, kesbetmek için hamle yapar, çalışma yapar. Şimdi ilim için, ilim öğrenebilmek için ne yapıyorsun sen? Kitap okuyorsun, sohbet izliyorsun. Bu ikisini yapmadığın zaman ne olur? Zamanını boş şeylerle harcarsın, TV'de dizi seyredersin, saçma sapan birbirine aldatma dizilerini izlersin ve zamanını boş şeylerle tüketirsin. İlimsiz, cahil, kıyıdan köşeden, ucundan acık Müslümanlardan olursun. Büyük çoğunluk böyle şu anda. İlim için ne gerekiyor? Talep etmen gerekiyor. İlim meclislerinde bulunman lazım. Sadıklarla, salihlerle beraber olman lazım. Bunun akabinde bir dua etmen lazım. Allah'ım, burada öğrendiğim bilgileri hafızama nakşetmeyi bana kolaylaştır. Tam ihtiyacım olduğu anda da bana hatırlat. Allah o bilgiyi aklına ve kalbine monte eder, nakşeder. Tam ihtiyacın olduğu anda yerine getirir. Bunun olması için derviş söze tahammül edecek. Derviş söze tahammül etmezse olgunlaşamaz, kemale eremez. Söz bazen ağır gelir. Hocandan, üstadından cümleler bazen ağır gelebilir. Ama toprak göğsündeki taşları atılabilmesi için o bahçıvanın çapa darbelerine müsaade etmek zorundadır. Ki başak verebilsin. Önce taşların atılması lazım. Taşlar atılacak, sonra toprağın koynuna suyu serpiştirecek bahçıvan. Ondan sonra tohumları ekecek. Bunların olması için bir izin ver. Biraz çapa vurmam lazım. O taşları içinden alabilmem, çekebilmem lazım. Seni içindeki taşları çekip alan bahçıvana teşekkür etmen lazım gelmez mi derviş kardeşim? Hakaret etmem mi lazımdır? Teşekkür etmem mi lazımdır? Bahçıvan sana o darbeleri vururken senin iyiliğin için çalışıyor. Farkında mısın? Bazen Allah bazı kulları hasretle sınav eder. Hasretle sınav ettiği kula aşk vermek istiyor. Özlem ve aşk vermek istiyor demektir. Muhammed Aleyhisselam'a en çok aşık olan insanlardan bir tanesi, dünyanın bildiği en bilinen örnek. En çok aşık olan insanlardan bir tanesi kim? Uveys el-Karani. Allah ondan razı olsun. Efendimiz Aleyhisselam kendisini gören binlerce sahabeden kimseye hırkasını hediye etmedi. Kime hediye etti? Hayatı boyunca peygamberimizi hiç görmemiş olan birine. Tabi'in döneminden kıyamete kadar gelecek bütün ümmet benim halime acıyacak diyen Uveys el-Karani'ye hediye etti. Ve kimle gönderdi? Ebu Bekir ve Ali ile. Düzeltiyorum. Ömer ve Ali ile. Allah'ın selamı ikisine olsun. Ömer ve Ali ile hırkasını Karen köyünde benim bir severim vardır. O bizi sever, biz de onu severiz. Dediği Üveys'e hırkasını gönderdi. Göremedi Muhammed Aleyhisselam'ı. Hayatı boyunca hiç göremedi kardeşler. Ama Allah onu neyle sınav etti? Hasret imtihanı. Özlem imtihanı. Kavuşma aşkı imtihanı. Kavuşamadıkça, bir şeye kavuşamadıkça ona olan iştiyakın, şevkin, aşkın artar. Kavuştuğun zaman sakinleşirsin. Neye benzer? Irmaklara, nehirlere benzer. O deryaya, denize kavuşurken nasıl bir iştiyak halinde? Sağa çarpıyor, sola çarpıyor, haşin bir şekilde koşturuyor. Müthiş bir telaşı var ırmağın. Bir yere kavuşmak istiyor. Deryaya kavuştuğu zaman ne oluyor? Süt liman. O dehşetli hali, o koşturmalı, telaşlı hali bitiyor. Süt liman oluyor. Bu teskin halidir. Kavuşma hali. İşte Uveys el-Karani'nin haline ırmak hali, çağlayan hali. Uveys el-Karani, Muhammed Aleyhisselam hep öyle. Sahabenin haline, sahabenin hali Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında olduğu hal. Bu sınavlar var Müslüman kardeşim. Bu sınavlara karşı dirayetli olabilmen için aklını geliştireceksin, kalbini geliştireceksin. Göğsünü ilimle dolduracaksın ve Allah'tan devamlı isteyeceksin. O sana verdiği zaman seni hiçbir kuvvet yıkamaz. Atan Osmanlı'ya bak. Bütün dünyanın tek patronu, tek lideri oldu. Vezirlerimiz her mektuba nasıl başlıyor? Nasıl ki göklerde tek bir ilah varsa, yerlerin ve göklerin sahibi olan tek bir ilah varsa, yerde de tek bir imparator var. Bütün mektuplarımız böyle başlıyor bizim kardeşler. Bütün kafir devletler titriyor. Emriniz nedir? Cevabın verdiği mektup bu. Krallardan tac indiriyor, krallara tac giydiriyor. Vezirlerimiz, çalışanlarımız, hizmetçilerimiz, bizim kral da, bizim hükümdar da gitmiyor, bizim padişah da gitmiyor. Hizmetçilerimiz taç takıyor. Bu bir aşağılamadır. Sen benim tebaamsın, benim emrim altındasın, bana biat ettin, unutma demektir. Bu İslam'ı iyi anlarsan, iyi yaşarsan Allah seni bütün dünyaya hakim kılar. Hadisenin özeti budur kardeşim. Ayeti devam ettirdim. Uçurumun kenarından İslam'a bağlıdırlar. Uçurumun kenarında gezerler onlar. Hasira dünya vel ahireh. Onlar hüsran içindedirler. Dünyada hüsran içindedirler. Ahirette de hüsran içindedirler. Dünyada dini terk ettikleri için, gerisin geriye yüzlerini İslam'dan geri çevirdikleri, mürted oldukları için dünyadaki bütün nimetler onların ellerinden alınmıştır. Şahitlik yapamazlar. Hiçbir Müslüman onların sözlerine itibar etmez. Kız veremezler. O insanlara kız verilmez. Artık dinden çıkmışlardır. Dolayısıyla dünyada hüsran vardır onlar için. Dikiş tutmaz. Az önce anlattığım ateist olmuş çocuk gibi. Başına musibet üstüne musibet geliyor ama bir kere bile demiyor. İslam'dan ayrıldığım için bunlar başıma geliyor demiyor. Hala diyor ki ben huzurluyum. Devam et. Devam et. Allah'a savaş aç, kazanırsın. Devam et. Ünlem, ünlem. Hasere dünya vel ahire. Bu dünyadaki hüsranı, elde etmek istediği ve elde edemediği şeyler bu dünyada, bir de ahirette de hüsrandadır. Herkes ahirette neyi bekleyecek? En azılı kafirler bile ahirette cennete girmeyi bekleyecekler. Girebilecekler mi? Cennete girmenin en temel, en önemli şartı iman etmektir. Allah'ın bir olduğunu kabul edeceksin. Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve Resulü olduğunu kabul edeceksin. Bunu kabul etmezsen asla ve kat'a cennete gidemezsin. Ne kadar iyi bir kafir olursan ol. Adın kafir. Gerçeği örttün. İlahın tek ilah olduğu gerçeğini örttün. Muhammed Aleyhisselam'ın son peygamber olduğu gerçeğini örttüğün için Allah yaptığın hiçbir iyiliğe kıymet vermiyor. Fırtınada savrulan toz zerreleri gibi addederim onlara diyor. Hiçbir iyiliğini kabul etmiyor. Çünkü Allah'a küfrettin. Sen Cumhurbaşkanı'na çok büyük saygım var. Cumhurbaşkanını çok seviyorum de. Bulunduğun her yerde bunu söyle. Ben Cumhurbaşkanı'na aşığım de. Cumhurbaşkanının karşısına geçtiğin anda yüzüne karşı ona küfret. O Cumhurbaşkanı seni ne yapar? İşte Allah'ın birliğini ve son peygamberinin şeriat sahibi oluşunu inkar edenler Allah'ın yüzüne karşı, Allah'ın zatına karşı küfrediyor demektir. Allah bu yüzden yaptıkları hiçbir övgüye, iyiliğe, insanların faydasına, çalışmalarına itibar etmiyor, hürmet etmiyor, kabul etmiyor. İslam olmadan her şey boş. Dolayısıyla sağlıktan daha önemli bir şey yok, halk arasında bir tabir vardır. En önemli şey sağlıktır. Hayır. Sağlık ondan sonra gelir. İman, en önemli şey imandır. İmanı olmayan bir adam hayatı boyunca sağlıklı olsa ne olur? Firavun'a bak. 410 yıl yaşadı. Müfessirler 410 sene yaşadığını söylüyor. Ve başı bile ağrımadı. 410 yıllık hayatında başı bile ağrımadı. Dünyada ondan daha sağlıklı adam yok. Siz hiç gördünüz mü 100 yaşına kadar yaşamış, başı bile ağrımamış bir adam? Hiçbir hastalık görmemiş bir adam gördünüz mü? Örnek, Allah Firavun'a hastalık vermedi. Onu böyle sınav etmeyeceğim, nimetle sınav edeceğim dedi. Akıttı da akıttı. Firavun ne dedi? Benden daha büyük bir ilah yok. Ey Musa. Gördün mü? Hadise bu Müslüman kardeşim. Hasret dünya vel ahire, ahiretteki hüsran ne olacak? Cehenneme girecekler. Ebedi olarak orada kalacaklar, çıkamayacaklar. Müslümanların cehennemi nasıl? Biliyorsunuz cehennem 7 kat. Birinci katta Müslümanlar. Müslümanların terazide günahları sevabından fazla gelirse, o zaman Müslüman şefaat olmazsa, herhangi bir peygamber ya da salih bir kulun şefaati olmazsa, Kur'an ayetleriyle ve hadislerle sabittir. Bu olmazsa, günahı sevabından fazla gelirse, günahı miktarınca cehenneme gidecek. Sırattan düşer, cehennemin birinci tabakasında yanar, günahları silindiği anda cennete geçer. Kevser ırmağında bir yıkanır ve artık cennet ehlidir. Dolayısıyla cehennemin birinci kat tabakası boşalacak tamamen. Ama 2'den 7'ye kadar olanlar ebedi olarak kalacaklar. Oradan birinci kata bile çıkamayacaklar. Hasara dünya vel ahireh. Dünyada ve ahirette onlar için hüsran vardır. Zalike huvel husranul mübin. Onlar için apaçık. Mübin apaçık demektir. Kur'an içinde apaçık tabirini kullanır Allah'ımız. Onlar için orada apaçık bir hüsran vardır. Dünyada çok rahat yaşıyordu, çok iyiydi. 80 senesi çok zengin geçti. Evet, arada musibetler falan oldu ama çok zengin ve müreffeh bir yaşamı vardı genelde. Çok insana zulmetti, ezdi. Yaptıkları her şey yanına kar kaldı. Kar kaldı ahirete kadar. Ahirete geldiğinde kar kalmadığını görmüş oldu. Artık onun için çok büyük bir hüsran, ebedi bir azap yurdu apaçık bir şekilde karşısında duruyor diye Allahü Teala Hazretleri ayet-i kerimeyi bitiriyor. Sen şimdi ne aldın bu ayetten Müslüman kardeşim? Senin devletin, senin milletin, senin ordun İslam düşmanlarıyla savaşırken köşeden, bucaktan, kenardan teröristleri güzellemeyeceksin. Teröristin adını zikretmemezlik yapmayacaksın. Teröriste verdiğin siyasi anlaşmaların sebebiyle, teröristlere verdiğin sözler sebebiyle dur PKK ismini zikretmeyelim biz. Terörü lanetliyoruz diyelim demeyeceksin. Kıyıdan köşeden Müslüman olmayacaksın. Göbekten, ön saftan Müslüman olacaksın. Allah bu teröristlerin bin türlü belasını versin diyeceksin. Allah'ım bu kafirlerin tamamını bizim ellerimizle helak et diyeceksin. Kur'an ayetiyle Allah'tan yardım isteyeceksin. Sen nasıl adamsın ya? Hem çok üzgünüz, moralimiz çok bozuk, ayağı yapıyorsun, maske takmışsın, terörü kınıyoruz diyorsun. Hem de bu askerlerimizi öldüren, bu ajanlarımızı, arada MİT ajanları da var. Bunları öldüren, ensesinden kurşun sıkan adamların adını ağzına alamıyorsun. Neden? Müttefik, terörist, müttefik ortağına söz verdiğin için. Hiç korkmayın, biz sizi hiçbir yerde deşifre etmeyeceğiz. İttifakımız geride gizli planda gidecek ama PKK'yı kötülemeyeceğiz. Güzelleyeceğiz. Onlar yerlere izmarit bile atmazlar diyeceğiz. Hayvan sevdalıları, tabiat sevdalıları diyeceğiz. Teröristleri her yerde güzelleyeceğiz. Hiç korkmayın, ortağız biz. Sözleştik, anlaştık. Yeter ki Müslüman iktidarı devirelim. Bunlar uçurumun kenarında seksek oynayanlar. Gerçek Müslümanlar partisi, pirtisi, purtusu yok. Benim vatanıma, benim kardeşime kurşun sıkıldı. Benim kardeşimin ense köküne kurşun sıkıldı. Bunlar vazifeli insanlar. Aldılar otobüsten çevirdiler götürdüler. Silahsız bir şekilde tek kişi 13 kişiyi arka taraftan. O filmlerde gördüğünüz sahneler var ya. Şık şık tın yanındaki görüyor. Şehadet getiriyor. Yanındaki arkadaşı düşüyor. Şık şık tın şık şık tın. Hepsi birbirini görüyor. Kimse bir şey yapamıyor. Bu rezaleti senin askerlerine yaptılar. Senin halkına, milletine yaptılar. Ve sen hala siyasi bir çıkar peşindesin. Ne sömürebilirim? Buradan bir oy toplayabilir miyim acaba? Peşindesin. Ne oyu be? Senin ülkeni işgal etmek istiyorlar. Sen hala siyaset oy peşinde misin? Utanmaz adam. Ne zaman geliştireceksin bu zekanı, bu akıl seviyeni? Ne zaman geliştireceksin? Ne zaman kafire kul köle olmaktan kurtulacaksın? Kafir gelsin bizi yönetsin. Yeter ki başımızdan Müslümanlar olmasın. Fikirleri, amaçları, gayeleri sadece bu. Rezil olursunuz. Çok pişman olursunuz. Türkiye Suriye olduğu zaman çok pişman. Kafanızı duvarlara vurursunuz. Türkiye Irak gibi olduğu zaman çok pişman olursunuz. Kafanızı duvarlara vurursunuz. Ama iş işten geçmiş olur. Allah-u Teala içimizdeki bu hainlere hidayet etsin. Bu cahillere, bu şuursuz, kıyıdan köşeden, ucundan acık Müslümanlara Rabbim hidayet versin. Amin ya mu'in. Bir tane hidayet mesajı okuyayım. Bugün tam bir yıl oldu sizin videolarınızla tanışalı. 4 aydır sigarayı bıraktım. Elhamdülillah. Büyük bir beladan kurtulmuş. Bana göre uyuşturucuya çok yakın bir bela. Ve meşru görülüyor. Sarhoş etmediği için meşru görülüyor ama yavaş yavaş öldürüyor. Bir zehir. Çok şükür bundan kurtulmuş. Kur'an'ı öğrendim. Kur'an'ı öğrenme konusundaki teşvik eden videolarımızı izlemiş. Motive olmuş. Odaklanmış. Kısa bir zaman içinde Kur'an öğrenmiş. Elhamdülillah kardeşim. Evde heykel, resim bırakmadım. Şuurlanıyor. Kıyıdan köşeden Müslüman değil, şuurlanıyor. Göbekten Müslüman. Evde, benim evimde diyor, ben Müslümanım, şuurlu bir Müslümanım. Evimde resim ya da heykel olmaz. Çünkü benim evim Muhammed Aleyhisselam'ın evine benzemek zorunda. Sosyal medyada resim bırakmadım. Nikah düşen arkadaş bile bırakmadım. Hepsini sildim. Sen eğer bir erkeksen sosyal medya hesabında bu benim arkadaşım falan diyemezsin. Erkek ve kadın arkadaş olamaz. Mesafeli olmak zorundasın. Komşu olabilirsin ama diyaloğu uzatmaman gerekiyor. Kısa ve net kelimelerle, net cümlelerle meramını anlatman ve olayı çözmen gerekiyor. Bunlara dikkat etmen lazım. Bir senedir müzik dinlemedim. Müzik programım vardı, sildim. Telefonuna müzik programı koymuş. Zamanını beyninin içinde, beynini uyuşturabilmek için müzik dinleyerek geçiriyor. Dertlerden, sıkıntılardan müzik dinleyerek kurtuluyor. Unutmaya çalışarak. Hayır, ilim öğrenerek, saatlerini, zamanını ilim öğrenerek geçirebilirsin. Devamlı surette kendini geliştirebilirsin. Niye vaktini boş şeylerle harcıyorsun? Her saniyenin, her salisenin hesabını Allah soracak. Giydiğin her gömleğin ya da sana verdiği her nimetin, her zerrenin hesabını soracağı gibi. Markalı parfüm hastalığım vardı. Parfümlerden bile vazgeçtim. Müslüman erkek ya da hatun parfüm güzel koku sürebilir mi? O alkollü olduğu zaman parfüm kullanamaz. Alkolsüz olacak. Bunu kullanabilir mi? Kullanır. Evinin içinde kullanır. Dışarıya çıkarken dikkat etmesi lazım. Kadınların ihtiyacını arttıracak olan kokular sürmemesi lazım. Kadınlar da erkeklerin ihtiyacını arttıracak olan, şehvetini arttıracak olan kokular süremezler. 35 yaşındayım. İlk defa 3 ayların hakkını verdim. 35'e kadar, yarım ömür. Allah'ın varlığından şuursuz, bilinçsiz, Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği şeriattan, Kur'an'dan habersiz geçmiş yarım ömür, boş bir ömür. 35 yaşına geldim, ilk defa 3 ayların hakkını verdim diyor. Şu rezalete bak. 3000 rekat kaza namazı kıldım. Aksiyonu sağlam, çok sağlam gitmiş. Elhamdülillah kaza borçlarını bitiriyor. Tevhid ve Yasin grupları açtım. Hayır hasenatı saymıyorum bile. İnsanları teşvik ediyor. Tevhid okuyalım beraber, toplayalım. Yasin okuyalım beraber, toplayalım diye. Hayır hasenat da veriyor kardeşimiz. Elhamdülillah dört koldan İslam'ı yaşamaya gayret gösteriyor. Sayenizde sevdiklerime, akrabalarıma da vesile oldum. Şimdi üste saydığım o ibadetler vardı ya, hepsinden daha üstün ibadet yapıyor şu anda. Cihat, tebliğ. Tebliğden daha üstün bir ibadet yok. Bütün namazlar, oruçlar, zekat hepsi bir tarafa. Tebliğ demek Allah yolunda cihat demektir. Hayat kurtarmak demektir. Bir insanın hayatını kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir diyor Kur'an. Akrabalarıma, sevdiklerime vesile oldum diyor. Şimdi onların da hayatlarını değiştirmesine vesile oldum diyor kardeşimiz. Hepimiz duacınızız hocam. Allah hepinizi sevsin kardeşim. Allah milyon kere razı olsun hocam. Rabbim sizden de razı olsun kardeşim. Dua eder, dua bekleriz. Sizi çok seviyoruz. Allah diline ve haline bir tesir versin. Öyle bir tesir versin ki binlerce insanın İslam'ı yaşamasına vesile olasın Müslüman kardeşim. İnşallah şu aşı süreci ortadan kalksın. 3-5 ay içinde mescidimize döneceğiz. Sen de yanımıza gelirsin, bir sarılırız. Rabbim bizi tanıştırsın dünyada ya da ahirette. Amine ya mu'in. Allah nasip ederse Miraç gecesi, tahmin ediyorum 15-20 gün sonra, Recep'in son haftası olması lazım. Miraç gecesinde burada olacağım yine. O zamana kadar zaten kardeşlerim kayıtlı videolarımı vermeye devam ediyorlar. Ben Miraç gecesi idrak edebilmek için burada hep beraber olacağız. Canlı yayında karşınızda olacağız. Rabbim ecelden aman verirse. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.